Zapraszamy do reklamy. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Super niskie ceny, których nie można przegapić. Przyjdź już dziś po masło Ekstra Mleczna Dolina. Jedynie 4,99 za 200 gramów przy zakupie trzech opakowań. Lub po mandarynki tańsze, aż o 35%. Tylko 3,85 za kilogramowe opakowanie. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły oferty na masło w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Staczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Piosenka Nie zna granic z cyklu Śpiewajmy z Agatą Staczkowską. Razem będziemy śpiewać piosenki pochodzące z różnych stron Europy. Niedziela, 29 października, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 października, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Bez kompromisu prezydenta i obozu rządzącego nie będzie reformy sądownictwa, mówi wiceminister sprawiedliwości. Metropolita Krakowski otrzyma w katedrze na Wawelu Paliusz, znak łączności ze Stolicą Apostolską. Chiński film Zabić Arbuza, zdobywcą Grand Prix Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Bez kompromisu wypracowanego przez prezydenta i obóz rządzący nie będzie reformy sądownictwa, mówi Patryk Jaki. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa wszystkie opcje są nadal otwarte. Po to te negocjacje odbywają się za zamkniętymi drzwiami, żeby były skuteczne. Jak dojdziemy do kompromisu, na pewno państwo o tym poinformujemy. Jeżeli nie dojdziemy do kompromisu, to nie będzie reformy sądownictwa. Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z Jarosławem Kaczyńskim przedstawił na piśmie swoje uwagi odnośnie poprawek PiS do prezydenckich ustaw OSN i KRS. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński powiedział, że Andrzej Duda ma kilka wątpliwości. Teraz rozumiem, że posłowie czy prawnicy Prawa i Sprawiedliwości będą to analizować. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej ocenił, że politykom PiS nie zależy na poprawie jakości sądownictwa. W ramach Okrągłego Stołu została przyjęta decyzja, że sędziów będą do wszystkich najważniejszych organów sędziowskich wybierali sędziowie. Te decyzje dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość chce odwrócić i powrócić do czasów PRL-u. Wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie reformy sądownictwa prezydenta i prezesa PiS. W katedrze na Wawelu metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski otrzyma paliusz, czyli wełnianą wstęgę przyozdobioną czarnymi krzyżami. To znak łączności ze Stolicą Apostolską. Paliusz zostanie nałożony na ramiona krakowskiego metropolity przez arcybiskupa Salvatore Penacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, mówi ksiądz Jacek Urban, historyk kościoła. Nuncjusz potwierdza tę więź między papieżem Franciszkiem a tym, który został skierowany do Krakowa. Szata przynależności do Chrystusa, do Kościoła, to jest ta wełna, taka zwyczajna wełna naszego życia, z której przędzie się każdy dzień. Msza rozpocznie się za 2 godziny. Chiński film Zabić Arbuza w reżyserii Zheo Gao, zdobywcą Grand Prix 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. W stolicy ogłoszono laureatów 19 nagród i wyróżnień. Zheo Gao przyznał, że Grand Prix Warszawskiego Festiwalu to dla niego ogromne wyróżnienie i wyjaśniał, że jego film to opowieść o człowieku, który trzyma się swoich zasad i podejmuje walkę o swoje prawa. Na początku jest bardzo posłuszny lokalnym władzom, na końcu zmienia się w człowieka, który domaga się swoich praw i chce być szanowany. Jeden z jurorów konkursu międzynarodowego, reżyser Jan Hryniak, wyjaśniał, że film ujął jurorów swoją formą, a także w oryginalny sposób opowiedzianą prostą historią. Reżyser pokazał historię

Tak się zawahałem nieco, bo refleksje w głowie się kołaczą po przejażdżce rowerem poranną, bardzo poranną, nieco deszczową Warszawą. To może tak przy okazji, korzystając z tego, że mogę do Państwa mówić, takie dwa apele. Najpierw do kierowców. Rowery, nie tylko motocykle, są wszędzie i przy skrzyżowaniach, przez które przebiegają drogi rowerowe, można i trzeba liczyć się z tym, że mogą pojawić się rowery, a te poruszają się co najmniej 4 razy szybciej niż piesi, tak przypominam. I jeszcze apel do rowerzystów. Szanowni cykliści, używanie świateł o zmroku i o świcie, o nocy, to już nie wspominając, ma sens. Chyba że chcą panie lub panowie nieoświetleni zapełnić kwatery, które odwiedzamy wszyscy 1 listopada. Amen. A wszystko to mówię z perspektywy i kierowcy, i rowerzysty, więc no, myślę, że mam do tego pewne prawo. Dziękuję za uwagę. Świat z lotu Drozda. Show me the way I can go. Take me by the end. Show me the way. A dzisiaj w programie Japońskie miecze, zdjęcia Andrzeja Zawady, Polacy szykują się na zimowe K2 znowu, no i już za chwilę Tuszetia i generalnie Gruzja w obiektywie fotoreporterki Magdaleny Konik, która mieszka w tym kraju. Paweł.drost@polskieradio.pl. Dzień dobry, zapraszam. Magdalena Konik, fotoreporterka i mieszkanka Gruzji. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Spróbujmy zrobić może rzecz w zasadzie niemożliwą, a mianowicie porozmawiać o Gruzji, nie mówiąc nic o winie, nic o toastach, ani o Stalinie. Nie wiem, czy damy radę. Oczywiście, że damy radę. Damy radę? Oczywiście. Czego może szukać fotoreporterka w Gruzji? Albo czego ty szukasz może? Powiem szczerze, że na początku, kiedy przyjechałam, wiedziałam, że będę mieć podgórkę, zważywszy na to, że jestem kobietą. To jest jednak męski świat. My mamy swoją emancypację tutaj ponad 140 lat, tam wszystko jest jeszcze nowe, co nie znaczy, że lepsze czy gorsze, bo też akurat z tym się zmierzyłam. No na pewno miałam trochę gorzej, żeby się przebić. Ale z drugiej strony jest przebić tyle... Przebić w znaczeniu takim, żeby zachęcić czy namówić kogoś do tego, żeby dopuścił ciebie do siebie z aparatem? Właśnie nie. Jako Polce było mi łatwiej. Mam takie też wrażenie, że dzięki temu, że jestem Polką, dzięki temu, że jestem Europejką, mogłam zrobić więcej niż mogłaby zrobić Gruzinka. Kiedy zaczęłam pracować w dwóch redakcjach w Tbilisi, w jednej dostałam temat właśnie dosyć trudny, którego nikt się nie chciał podjąć, a mianowicie Osetyńcy, którzy mieszkają w południowej Kachetii. Pojechałam tam, zostałam uprzedzona przez redaktora naszego, że ostatnia osoba była tam kilka lat temu, że po 4 godzinach nie miała już co tam szukać. Bo była wrogość miejscowych? Czy... Bardziej... Znaczy teraz, jak już tam byłam, wiem, że ta osoba nie mogła uzyskać dużo informacji. Ja, kiedy tam przyjechałam, dowiedziałam się jako początkujący dziennikarz, więc też moja wiedza była znikoma. Byłam przekonana, że to się też nie uda. Dowiedziałam się, że oni będą ze mną rozmawiać, ponieważ nie jestem stroną konfliktu. Nie jestem ani Gruzinką, ani Rosjanką, ani Osetynką. I jesteś nagle wszyscy. Jestem z zewnątrz, temat mnie zaczął interesować. I nagle się okazało, że to miało być 4-5 godzin, a wyszło parę dni. I nie chcieli mnie wypuścić. Czyli to było łatwo. A kiedy jest trudno w takim razie? Trudno jest wtedy, kiedy nie jestem dopuszczana gdzieś tylko dlatego, że jestem kobietą. Niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzisz, jaki masz paszport. Dokładnie, dokładnie. Ale z drugiej strony nauczyłam się też uszanować pewne tradycje. Jeżeli nie mogę gdzieś wejść, to nie znaczy, że ja przyjechałam z zachodniego świata jako, powiedzmy, niezależna kobieta i chcę coś udowodnić, że ja to dam radę. Przyjechałam w miejsce, gdzie te tradycje są o kilka tysięcy lat dłuższe niż historia naszego kraju. Więc nie mogę wprowadzać swojego zachodniego myślenia tylko dlatego, żeby udowodnić, że ja jestem kobietą i ja dam radę. I w tym momencie trzeba było zasłużyć na szacunek ludzi inaczej. I powiem szczerze, na razie jestem bardzo zaskoczona, że się udało, a nawet tak się otworzyłam, że jestem już członkiem kilku rodzin, więc też już mi powiedzieli, że jako, powiedzmy, jedynemu obcokrajowcowi pozwoliliby mieszkać właśnie w Dolnym Omalu. Mówisz, że trudno się do tego męskiego, gruzińskiego świata przedostać, czy trudno się do niego zbliżyć, ale z drugiej strony twoje reportaże, między innymi publikowane w Kontynentach, wskazują dokładnie coś odwrotnego, to znaczy środowiska typowo męskie. Zacznijmy od Lelo. Czym jest Lelo? A Lelo Burti jest to gra, która ma ponad 3000 lat historii. A rozgrywana kiedyś była na całym Kaukazie po to, żeby wyłonić między wioskami tą wioskę, gdzie mężczyźni są silniejsi, sprytniejsi, ponieważ no to oni wtedy wygrywali właśnie tą bitwę. Czyli zamiast się tłuc gdzieś tam po górach, to lepiej dokładnie zagrać i wtedy dana osobno wioska była na kolejny rok odpowiedzialna za to, żeby bronić dane terytorium przed, powiedzmy, większymi najeźdźcami. Pozostali mieli wyznaczone swoje role. Dzięki właśnie temu, że społeczeństwo w górach ma wyznaczone swoje role, wiedzieli, jak przetrwać konflikt zbrojny, jeżeli ktoś napadnie, wiadomo, kto odpowiada za wyżywienie, kto odpowiada za obronę, kto odpowiada za pasterstwo. A to jest też bardzo rozważne myślenie o przyszłości, a nie tak, że jak dopiero się pojawi problem, to dopiero kombinujemy i wymyślamy, nie, co tu zrobić. Tam na to każdy rok wszystko było przygotowane. Nawet teraz, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to oni mówią: Magda, ale my od kilku lat nie mieliśmy wojny. No w sumie nie wiemy, jak mamy teraz myśleć, czy mieć jakieś dłuższe marzenia i coś realizować, czy inwestować coś, czy no jednak przygotować się na to, że jakiś konflikt zbrojny będzie, no bo jakby nie było, no nawet jak się z dziećmi na wioskach rozmawia. Spotkałam, powiedzmy, w Adżari, w wiosce muzułmańskiej, spotkałam chłopca, który był strasznie podekscytowany tym, że ja przyjechałam do nich. No i tam byli akurat nauczyciele angielskiego z Peace Corpsu. Więc chłopczyk, no mimo tego, że tam chyba miał 7 czy 8 lat, on mówił dobrze w miarę po angielsku i chciał mówić po angielsku, więc ja byłam po prostu dla niego taką atrakcją, że on może porozmawiać. Więc zaczęłam się go wypytywać, jaki tam jest w szkole, co najbardziej lubi i tak dalej, i tak dalej. Mówi, że bardzo go interesuje fizyka, jest najlepszy w całej szkole z matematyki, z języka też jest najlepszy i jak podrośnie, to on by chciał pracować dla NASA i być astronautą. Świetnie. Więc mówię, no wow, to jest piękne, po prostu taki młody chłopczyk z wioski, no na końcu świata, a ma tak wielkie marzenia, tak sprecyzowane marzenia. I nagle chłopczyk gaśnie, mówi, no chyba, że Putin przyjdzie, no to nie będę już astronautą. o tym się po prostu cały czas mówi. Więc... To się pamięta, to w 2008 była to wojna? To jest jeden, powiedzmy, z incydentów. Tych incydentów naprawdę jest dużo. To była oficjalna wojna. Wróćmy do Lelo. Gra zawsze wyglądała w ten sposób, że jest wyznaczone miejsce na tą grę, tak żeby tą piłkę przenieść albo do kolejnego strumienia, albo do jakiejś miejscowości. Czy to są bramki? Strumień czy miejscowość? Przeważnie jest tak, na przykład w Szuchuti, w jedynej miejscowości, w której to się odbywa, są dwie rzeki. Z jednej i z drugiej strony wioski. Wygrywa albo dolne, albo górne Szuchuti. Na samym środku, niedaleko cerkwi, wyrzucona jest przez popa piłka, która jest wcześniej poświęcona. Tam do środka wdaje się końską sierść, troszeczkę, powiedzmy, wełny baraniej, ziemię, koniecznie ziemię. Wszystko, na swoich wszystko... zdjęciach widziałem, to wygląda jak taka duża piłka lekarska tej wielkości. Nawet trochę wyglądem powinno przypomina. To ważyć około 15 kilo. W tym roku na przykład, jak byłam na Lelo, ważyło prawie 18. Więc no jak wyjdzie, tak wyjdzie, bo to jeszcze potem jest podlewane winem. Wszystko, co jest w środku w tej piłce, jest związane z, powiedzmy, z tradycją, z nawiązaniem do tradycji. Wszystko jest po coś. Tą piłką grają? To tak, tą piłkę wyrzuca pop do góry i tą piłkę należy przenieść na, powiedzmy, za którąś z tych rzeczek. Obowiązują zasady rugby czy inne? Jakby to delikatnie powiedzieć. Niektórzy to opisują jako bijatykę. Kiedyś brało w tym udział jakieś tak 50 osób. Teraz, kiedy to się stało coraz popularniejsze, przyjeżdżają też turyści. Czasami są żołnierze, którzy mają pilnować porządku, a sami biorą udział, więc no tak z 200... Nie. Dobrze. Z 200-250 osób ostatnio było na Lelo. I ty w środku? No. Jak to sobie radzisz w takich warunkach jako fotoreporterka? Szczerze, było wtedy 4 fotoreporterów mężczyzn i byłam ja. Dla wszystkich było szokiem, że w ogóle kobieta jest w środku, więc najpierw wywoływałam zdziwienie, a potem w większości chęć ratowania mnie. Więc 4 razy zostałam wyniesiona na rękach stamtąd, mimo że byłam bardzo blisko i już miałam zrobić zdjęcie i nagle ktoś mnie obejmował i wynosił. Więc jak tylko mnie postawił na ziemi, no to z powrotem wracałam, ile się dało. Tak z kreskówki trochę scena. No, tak to trochę wyglądało. W tym roku było o wiele więcej osób, było to bardziej agresywne. No nie zapominajmy, że co roku ginie przynajmniej jedna osoba pod tym. Zadeptana. Czyli to na ostro. Jest na ostro. Jest, no, to jest masa ludzi bijących się o jedną piłkę. Dosłownie bijących się o piłkę. Nie to, że sobie przyłożą, ale przepychania się. Więc czasami po prostu można się potknąć i nawet nie zauważyć, kiedy się jest zdeptanym. Magda Konik jest z nami, rozmawiamy o Gruzji. Eger ze dańska romodis, naringis, perigade modis, gogo metad lama, ziharm tavarisulia modis, gogo kise kisa, akicza modic chlis persa, falima se vigogita, da gamad zenik ocenita, arena minai ni naho, danina minai ni naho, danina ni naho, danina minai ni naho. Ada atehile, karena ni nai ni naho, dani nai. jesteśmy w Gruzji, cały czas udaje nam się nie rozmawiać o winie, nie rozmawiać o Stalinie. Jak wyglądały twoje kontakty, spotkania z aparatem, kiedy chodziłaś gdzieś w góry razem z pasterzami? Szczerze, kiedy powiedziałam mojemu nauczycielowi fotografii, że zamierzam zająć się pasterzami w górach, powiedział mi, że po pierwsze, to jest temat, który nikogo nie zaciekawi. Mhm. Na pewno go nigdy nie sprzedasz, nie pokażesz. A ja mu powiedziałam, wiesz co, ale ja chcę to zrobić. Nie wiem, dlaczego chcę to po prostu zrobić. Uwielbiam to miejsce, chcę zobaczyć, jak ci ludzie pracują. Może wtedy zrozumie, patrząc na to albo uczestnicząc w ich pracy, jak trudna jest ta praca i może będę miała to lepiej pokazać, bo na razie moje umiejętności są takie, że no nie umiem, ale może w trakcie się tego nauczę. Zobaczę, co jest najważniejsze. Szczerze przyznam, że z pasterzami wyszłam już rok temu, w maju. Tyle, że też przekonywałam do tego jednego, powiedzmy, gospodarza, którego wcześniej znałam, Stuszeti. On mi podał kontakt do następnej osoby. Ale znowu świat mężczyzn. Cały czas. Oni na razie się ze mnie śmiali, że ja chcę sobie pójść z owcami i uważam się za dziennikarza. Ja mówię, nie, za dziennikarza się nigdy nie uważałam, dopiero się uczę. A chciałabym to zrobić, jestem uparta i dopnę swego. No więc przez ten upór w końcu dotarłam do pasterza, który stwierdził, że mnie weźmie. Tylko, że wtedy było tak, że myśmy szli przez dwa dni do przełęczy Abano, czyli do tej, powiedzmy, bramy Tuszeti. I wtedy mi powiedzieli, słuchaj, jest na tyle duży śnieg, że przez najbliższe 2-3 tygodnie nie będziesz w stanie się wydostać z Tuszeti. Czyli wchodzisz, ale nie wychodzisz przez długi czas. Tak. A ja tydzień później miałam lot do Polski, ponieważ musiałam coś służbowo załatwić i nie mogłam się z tego wycofać, więc wtedy musiałam odpuścić. Bardzo mnie to bolało. Moje ambicje, ale doszłam do wniosku, że widocznie to nie jest ten moment. To jeszcze muszę się douczyć i na pewno na przyszły rok. Cały rok ich męczyłam, żeby pamiętali, że chcę pójść. I pamiętam, że za pierwszym razem, jak spotykaliśmy jakieś stada, witaliśmy się z innymi pasterzami, to wszyscy patrzyli, ale dlaczego wzięliście kobietę? To oznacza, że ona będzie marudzić, to oznacza, że no, macie sam kłopot. Problem. Wzięliście sobie kłopot na głowę i jeszcze was wyśmieją inni pasterze. No i pamiętam, jak w drugi dzień właśnie Soso powiedział jednemu z pasterzy, słuchaj, ona ma większe jaja niż ty. I w tym momencie mówię, oho, chyba zaczynam powolutku wchodzić, ale no to jeszcze była bardzo długa droga. Powiedziałeś, że to jest trudna praca. Jak to wygląda w warunkach gruzińskich? W warunkach gruzińskich to wygląda tak, że są rozlokowane, powiedzmy, jeżeli chodzi o tuszeckie pasterstwo, są rozlokowane w górach obozowiska. W tych obozowiskach życie wygląda tak, że wstaje się mniej więcej przed wschodem słońca, przygotowuje owce na wyjście, jeszcze jest sprawdzanie, czy któraś nie kuleje. Trzeba je uczesać, ubrać, nie wiem, co trzeba zrobić. Nie, zagonić do zagród. Mhm. Powiedzmy, tak powiedzmy, żeby je w czterech zagrodach czy pięciu tam posegregować, żeby mieć dojście do każdej. Żeby żadna nie uciekła przy sprawdzaniu, czy na przykład nie jest ranna, czy nie kuleje, czy trzeba podać jakieś lekarstwo. Rano jest jeszcze dojenie. W tym momencie dopiero jest śniadanie, które oni jedzą, czyli przeważnie to jest kawa, bo w Gruzji to dosyć często widziałam, że tam śniadań się po prostu nie je, dopiero gdzieś tak godzina 11-12, jak coś się przegryza i potem wieczorem duża uczta. Potem, kiedy wracają z hal, no to też jest kolejne dojenie. Do tego czasami dochodzi jeszcze strzyżenie owiec. Czasami jest tak, że po prostu trzeba pilnować przed wilkami. W Tuszeti w tym roku było bardzo dużo wilków i niedźwiedzi. Co prawda niedźwiedzie za mocno się nie interesowały owcami, ponieważ dla nich zwierzyny łownej też było bardzo dużo. Po prostu tak jak planowali odrodzić Park Narodowy, tak w tym roku po prostu tych dzikich zwierząt po prostu było wszędzie pełno. Coś niesamowitego. Więc no niedźwiedzie nie atakowały, ale wilki dosyć dużo atakowały. Więc też trzeba cały czas być czujnym, żeby po prostu wilk się nie zakradł, nie porwał owcy. Tak samo jeżeli idziemy przez halę, w którymś momencie owca się może odłączyć i już więcej nie dołączy. Nieraz było tak, że ktoś gubił owcę, a następnego dnia znajdował ją rozszarpaną. Jacy to są ludzie, ci pasterze? Przede wszystkim cisi. Oni tak długo przebywają w samotności, że jakby to powiedzieć, oni się do tej samotności przyzwyczajają. A duże to są grupy? To zależy od stada. My jak mieliśmy stado ponad 1000 owiec, to przy tym pracowało 4 pasterzy. Ale przeważnie to było tak, że 2 albo 3 chodzi z owcami, pozostali dbają o obozowisko i w tym czasie, kiedy tamci wychodzą, wyrabiają ser. Czyli system zmianowy, można powiedzieć. Tak. Jak z takimi cichymi ludźmi się jest i chcesz zrobić fotoreportaż i coś uchwycić, to jest łatwiej czy trudniej? To są ludzie, którzy nie znają języka rosyjskiego w większości. Czyli problem językowy jeszcze. Bardzo szybko trzeba było się nauczyć gruzińskiego, ale też tuszeckiego. Tam jest jednak dialekt. Trzeba było też zasłużyć przede wszystkim na ich szacunek, żeby traktowali mnie, że ja im nie przeszkadzam. a to już jest powiedzmy połowa sukcesu. Wtedy ja mogę robić aparatem, co chcę. Ale chcąc spróbować tego, co oni robią, no to musiałam się angażować też w pracę taką, jaką oni wykonują. Odganiałaś wilki? Nie. No nawet nie dali mi ani razu, powiedzmy, strzelić chociażby do celu, czy trafię. No, broni nie miałam zakaz dotykania. To co robiłeś? W większości, no, moja praca polegała na zaganianiu koni albo zaganianiu owiec, jeżeli byłam z nimi. Kiedy byłam w wiosce, no to w tym momencie już pracowałam też dla Parku Narodowego jako przewodnik, coś takiego jak przewodnik kulturalny, powiedzmy, ponieważ dosyć przez te kilka lat, jak jestem, poznałam tradycje tuszeckie. Do niektórych zostałam dopuszczona, a tak naprawdę najwięcej dowiedziałam się w tym roku dopiero. Dopuszczona to znaczy? To znaczy tak, jeżeli chodzi o rytuały takie jak na przykład składanie ofiar przy chati. Chati to są ołtarze. Niektóre są pogańskie, niektóre są chrześcijańskie. Chrześcijaństwo, powiedzmy, w Kaukazie było wprowadzane, powiedzmy, w około VII wieku. Na tej zasadzie... Z pewnym naciskiem? Tak, na tej zasadzie, słuchajcie, jesteście na terytorium Wielkiego Królestwa, ono obejmuje też Kaukaz, więc w tym momencie, no, my mamy państwową religię, do której wy się musicie dostosować. Żeby nie wojować z góralami, zrobiono w ten sposób, że oni zachowali swoje wierzenia, tylko swoich bogów musieli zacząć nazywać imionami świętych. No, wyszło to w praktyce tak, że to chrześcijaństwo, które funkcjonuje teraz na Kaukazie, było wprowadzone gdzieś koło dopiero XVII, nawet początek XVIII wieku, więc to jest coś nowego. A i tak do tej pory mamy miejsca, gdzie mamy chaty poświęcone na przykład bogowi wiatru, obok jest Bóg pogody, a 300 metrów wyżej jest chaty poświęcone Maryi, na które mogą chodzić kobiety. Więc to jest wszystko obok siebie. Tam pogaństwo i chrześcijaństwo się przeplata razem. Dzięki temu, że Tuszowie dostali w XVII wieku możliwość schodzenia na zimę do Doliny Alazańskiej i zaczęły się te wędrówki, że w maju wychodzą do Tuszeti z owcami i wracają w październiku. Dzięki temu tak naprawdę zostało wprowadzone chrześcijaństwo takie, jakie jest obecnie. Bo oni dopiero z tym chrześcijaństwem tak naprawdę mieli styczność na dole, w dolinie, nie w górach. Więc dzisiaj na przykład Tuszowie, przekraczający przełęcz Abano, czyli to powiedzmy wrota do Tuszeti, oni wiedzą, że Tuszeti jest dla nich miejscem świętym. Tam się nie je wieprzowiny, nie ma to żadnego związku z islamem. To ma bardziej związek z historią, która jest, no, w sumie nawet około 2000 lat dłuższa. Bierze się po prostu z wcześniejszych wierzeń pogańskich, kiedy utożsamiali różnych bogów po prostu ze zwierzętami. Do tej pory nie je się tam wieprzowiny, co nie znaczy, że Tuszowie, kiedy schodzą do Doliny Alazańskiej, to już nie jest ich, powiedzmy, święta ziemia, to jest miejsce, które zostało im pozwolone, powiedzmy. Cała Tuszetia mieszka w jednej wiosce na zimę. Więc to też jest piękne, jak się zna z wszystkimi, nagle się idzie przez jedną wioskę, dzień dobry, tego znam z Dartlo, tego z Omalo, a ten mieszka w Czeszo. Ale to są wszystko rodziny, to są ludzie, którzy żyją bardzo blisko ze sobą. Jesteś teraz tylko na chwilę w Polsce i będzie można się dzisiaj z tobą spotkać. Tak, dzisiaj o godzinie 13 na World Travel Show będę mieć swoje 5 minut w Nadarzynie. W ramach Strefy Kontynentów. Tak jest. Będą zdjęcia? Pokażesz? Oczywiście, że pokażę. Nawet więcej niż jest w magazynie. Polecamy. Dzisiaj o... 13. Magdalena Konik. Dzięki. Przestać. Że nie są sam, a ludzi to nie wzdać. Podobnie jak wam, zjesa odkaz. Szpina cystu zabrania od nasa odraz. Ja nie możem przestać, stałe ma to tlaczy wpred. Nie chcę przestać, rozwijać swój intelekt. Czytać knihy, widzieć okolity svet. A hlavne hudba, ta jej moje snahy stred. Reverb na snare, ja nie mogę przestać. Dam sireny, z tym nie mogę przestać. Puszczać platne, to nie mogę przestać. A basa, co ta otlaczy z miesta. Sebe to mam, nie mogę przestać. Sa prestan prestać, sam si svoj kat. Vyčitky máš v hlave, sami musíš ovládať a nesmieš prestať. A keď spadneš, stávaj hneď, aspoň to mi vravel deť predtým, než opustil svet. Keď ma zasiahne hudba, ja necítim bolesť, cítim bolesť. Je ako plameň, čo hreje, no nepáli. Zakladám ohne a nechám ich horieť. zapalim, wiedział się zapalim. Mam nohy na zemi, no oči upieram gviezdam. Vtedy pevne cítim, že kým dýcham, tak to nevzdám. Verím svojim schopnostiam, nečakám, čo sa stane. Vytváram si osud, sám nech mi život vraví, pane. Svet to mám, nemôže prestať. Keď ma zasiahne hudba, ja necítim bolesť. Je ako plamen, čo hraje, no nepáli. Tak zakladám ohne a nechám ich horieť. Wczoraj Czesi wybierali nowy skład parlamentu i wybrali. Wygrała formację ANO Andreja Babisza, czeskiego miliardera, czyli kolejny ciekawy rozdział otwiera się w europejskiej księdze. Je moja misia, život rytmu za hudba je vízia. Nemôžem prestať na majku vrieskať. Horím jak fakla a ne ako treska. Pridaj mi echo a vytoč tú basu. Ja sa zase celý vložím do hlasu. Život je súzvuk závislého času. Mám cestu vlastnú, nesleduje masu. Keď ma želan ide hore, je to výzva, sila, vôle. Odhodlanie začas znova. Vždycky keď ma niečo zdolá, každá skúsenosť je nová. Letím ako supernova. Odhodlanie pokračovať, stojím tu, nejde sa schovať. Svet to mám, nemôžem prestať. Od początku miesiąca w Fotoplastikonie Warszawskim oglądać można wystawę, która przypadnie do gustu zarówno tym z Państwa, którzy interesują się fotografią, jak i tym, którym bliska jest historia polskiego himalaizmu. Rzecz dotyczy zdjęć Andrzeja Zawady, wybitnego polskiego wspinacza, ale również fotografującego podróżnika. Państwa i moim gościem jest Leszek Cichy, pierwszy zdobywca zimowego Everestu, razem z Krzysztofem Wilickim, pierwszy polski zdobywca Korony Ziemi. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Wystawa, o której wspominałem, nosi tytuł Świat Andrzeja Zawady i to są zdjęcia wykonane podczas podróży badawczej z lat 60. głównie, wyprawy poniekąd morskiej. To skąd człowiek gór się wziął na morzu i w ogóle z aparatem w ręku? No Andrzej, on nigdy nie był zawodowym alpinistą czy himalaistą, to były oczywiście jego wspaniałe hobby, które podzielałem, miałem zaszczyt podzielać. Natomiast on był geofizykiem. W związku z tym, o ile PM w roku 56, który określono jako rok geofizyczny dla Ziemi, znalazł się po prostu na wyprawie naukowej do Wietnamu, czy do Azji, w Dalekim Wschodzie. No i stąd jego zdjęcia, jego tam obecność. Opowiadał o tym pobycie i oczywiście nie omieszkał wejść na najwyższy szczyt Wietnamu, tam 3000 metrów z kawałkiem, przez dżunglę. Także raczej to była zaliczenie najwyższego szczytu w danym kraju niż jakaś poważna wyprawa górska. Zawada był nie tylko utalentowanym wspinaczem, alpinistą, ale też wspaniale potrafił dokumentować to, co widział, to, w czym brał udział. Zostawił po sobie filmy, no i właśnie te fotografie. Człowiek wielu umiejętności. Jak pan go wspomina, jakim był człowiekiem? Wróćmy jeszcze do fotografii. Wtedy nie było fotografii cyfrowej. Na moich wyjazdach ludzie robią po kilkanaście tysięcy zdjęć i potem zdecydowana większość nigdy do tego nawet nie zagląda, bo to jest za dużo. Wtedy, mając do dyspozycji błonę filmową, na której było po 36 zdjęć. Nie wszystkie się musiały udać. Dokładnie. Też trzeba było wypracować każde zdjęcie, bo inaczej było szkoda tego. Także te zdjęcia w pewnym sensie są wszystkie już dopracowane. Jakim był Andrzej? No Andrzej był duszą towarzystwa przede wszystkim. Myślę, że każdy, kto go pierwszy miałby jakieś takie określenie na niego, to nie powiedziałbym nim naukowiec, alpinista, himalaista, tylko dusza towarzystwa. Taka scenka, która może go dobrze scharakteryzuje. Ja pamiętam go już po jego sukcesach wyprawowych, jako kierownik w Himalajach, więc był osobą znaną publiczną. Morskie oko, lato, dużo turystów. Andrzej usiadł zupełnie skromnie gdzieś tam w tej części nieblisko bufetu i coś się zaczął opowiadać. I początkowo oczywiście jedna osoba, potem druga, potem widzę, że wokół niego tworzy się wianuszek zupełnie niechcący, niejako nadstawiających to jedno ucho. I Andrzej miał niesamowity dar opowiadania różnych historii, anegdot. Takie towarzystwo on wykorzystywał w sposób aktywny. To znaczy zaczynał jedną opowieść, w pewnym momencie dochodził do czegoś, co wymagało rozpoczęcia gdyby anegdotki wewnątrz anegdotki. Więc wskazywał palcem na osobę, mówi, zapamiętaj, to skończyłem w tym miejscu. Zaczynał drugą, w czasie drugiej opowieści, drugiej anegdoty też przerywał i słuchaj, tą drugą przerywam w tym miejscu i wskazywał inną osobę. Szkatułkowa konstrukcja. Tak, ja byłem sam świadkiem, jak 5 anegdot potrafił ciągnąć równolegle. A wrócił do wątku pierwszego? Oczywiście, bo wiedział, do kogo się zwrócić. No i ta osoba mówi, a w tym miejscu. Andrzej bezbłędnie wracał i zwijał, tak jak powiedział baba w babie, te 5 szkatułek z powrotem do środka. No oczywiście słuchacze byli zachwyceni. Andrzej Zawada jest jednym z twórców zimowego himalaizmu i architektem polskich sukcesów zimą w Himalajach. Ostatni rozdział tej przygody zimowej się odbywa na naszych oczach. K2 przed nami. Co pan sądzi? No miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w pierwszej zimowej wyprawie na K2, czy PUBie. To była zima 87-88. Wyprawa historyczna, mimo że nie doszliście do szczytu. Tak, z Kanadyjczykami, z Brytyjczykami. To była najdłuższa wyprawa. W bazie spędziłem ja osobiście dokładnie 3 miesiące. Trudna wyprawa, bardzo mało dni, powiedziałbym takich, które się była szansa w ogóle pójść powyżej bazy. Więc i tegoroczna wyprawa w tą zimę też nie będzie prosta. Teraz przy prognozach, które są bardzo dobrze sprawdzalne, wyprawy letnie, jeżeli to jest na drogę, która już wcześniej została pokonana, praktycznie w 80% są wyprawami udanymi. Zimowe wyprawy, ich skuteczność to jest tylko 10%. Więc jeżeli powiem, że ta wyprawa tegoroczna moim zdaniem ma szansę rzędu 30%, to znaczy, że powiem, że ma bardzo duże szanse. No ale niech pan coś powie więcej, bo K2 jest też specyficzną górą. No nie bez przyczyny ma taką opinię, jaką ma. Porównywać można najłatwiejszą drogę na każdy z 8000-ników. To szczerze powiem, K2, no nie to, że trochę, ale wielokrotnie przewyższa inne góry. To, że jest tylko trochę niższa, 240 metrów od Everestu, to nic nie znaczy. Natomiast jest to góra stroma, trudno o miejscach na założenie obozów poszczególnych. Logistycznie jest trudne. Logistycznie to może nawet nie ona, wiadomo, która droga poprowadzi. Dlatego, że tam można znaleźć stare pończyłówki, które jednak przyspieszają ten marsz. Nieprzypadkowo ta droga została po wielu próbach wybrana jako ta, którą jednak wchodzi się najłatwiej. Nie znajdą koledzy żadnego miejsca czy strony, skąd ten wiatr będzie mniejszy, bo w końcu ten atak szczytowy musi się odbyć otwartą ścianą. A to, czy dojdziemy łatwo do 7500 czy do 7200, to nie ma znaczenia, ta końcówka się liczy. Po prostu K2 jest bardzo strome. K2 wymaga na każdej drodze normalnej alpinistycznej spinaczki. Te najłatwiejsze drogi na 8000-niki, to jednak jest to wejście, a nie wspinaczka. Więc to jest naprawdę zasadnicza różnica i to, że z tych 14 szczytów zostało K2, no to dla mnie było oczywiste. No i K2 leży w przeciwieństwie do Himalajów, leży w Karakorum, gdzie jednak leży bardziej na północ, bardziej w głębi kontynentu, więc tam jest zdecydowanie ostrzejszy, bardziej kontynentalny klimat. Także to jest prawdziwy orzech do zgryzienia i jeżeli Krzysztof, w końcu mój partner, przecież się znamy, mówi, że najważniejsze, żebyśmy zaznaczyli naszą obecność na K2 po raz zimą, to nie mówi tego dlatego, że się kryguje, no może się nie udać i tak dalej. Po prostu on wie, co mówi. My byliśmy razem na tej pierwszej zimowej wyprawie, no i potem on sam prowadził już kolejną wyprawę od strony północy. Więc zastrzegając się, że to może być tylko, w cudzysłowie, czy aż obecność, ma całkowitą rację. Żyjemy w takich czasach, że wszystko się dzieje na naszych oczach i media przekazują wszystko w czasie rzeczywistym niemal. Jak pan robi, kiedy takie wyprawy mają miejsce? Siedzi pan przy komputerem i czyta pan informacje, które schodzą, czy raczej czeka pan na rezultat po paru dniach, po dniu, albo jak ktoś zadzwoni? Dawniej było prosto, ponieważ z reguły żeśmy przywozili dopiero wieści o wyprawie, jak było. Nasza wieloletnia, 40-letnia pracownica, czyli sekretarz generalny Hania Wichterowska, PZA mówiła, jeżeli przed zakończeniem wyprawy przychodzi wiadomość, to znaczy, że jest to coś złego. Tak? Więc ja nie czekam na wiadomości. Jeżeli to będzie dobra wiadomość, to najtak do mnie szybko dotrze, bo jednak jest to w końcu dosyć zamknięte środowisko. A jeżeli będzie zła, oby nie, odpukuje, to również szybka, może i szybciej dotrze. Więc ja ze spokojem czekam, wierzę tu w rozsądek Krzysztofa. Jadą absolutnie najlepsi w tym momencie polscy himalaiści. Droga jest znana, część tych osób była na wierzchołku K2 i tą drogą. Więc tak naprawdę jedyną niespodzianką to jest pogoda. Tu możemy tylko czekać, czy ta zima będzie w miarę pogodna, w miarę dostępna i czy rzeczywiście, rozpoczynając od Everestu, Polacy być może mam nadzieję, głębokie przekonanie, że jednak to się uda i zakończą K2. To dosyć byłoby wspaniała symbolika. Mocny akcent. Leszek Cichy był z nami, bardzo dziękuję. Dziękuję. A wystawę Świat Andrzeja Zawady można oglądać do połowy listopada w Fotoplastikonie Warszawskim. Polecamy. Podobno w kontakcie z prawdziwym japońskim mieczem, wykonanym przez prawdziwego japońskiego płatnerza, należy się prawdziwy pokłon. Pytanie, czy ta sama procedura dotyczy także osoby, która ma z tymi mieczami bliską styczność. Zaraz się przekonamy. Jest z nami Agata Maciak, kostiumograf oraz współzałożycielka Instytutu Japońskiej Sztuki Płatnerstwa. Nie wiem, czy dobrze przetłumaczyłem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tłumaczę Instytut na rzecz rzemiosła miecza japońskiego. Dlaczego miecze japońskie, samurajskie, rycerskie są ważne? Po pierwsze, jest to tradycja narodu bardzo specyficznego i tradycja narodu japońskiego, która tworzyła się przez setki lat i świadczy o ich waleczności, kwintesencji życia, moralności, etyki. Bardzo specyficzny i warty zachowania obiekt. Specyfika narodowa zawarta w kawałku metalu. Tak jest. A jak to było z panią? Pani kontakt z japońskimi mieczami nie rozpoczął się od sztuk walki albo od głębokiego zainteresowania Japonią czy japonistyką. Ten kontakt był bardziej przez estetykę, tą drogą. Byłam zawsze związana ze światem sztuki, sama studiowałam na akademii, więc trudno się nie spotkać z estetyką japońską, która tak miała wielki wpływ na sztukę europejską, lecz bardziej mogę powiedzieć, że miałam szczęście do znajomych. Później, będąc w Amsterdamie, gdzie studiowałam, spotkałam mojego nauczyciela, teraz współpracownika Takao Fujimoto, który od razu przedstawił mi się jako specjalista. Zaoferowałam mu też pomoc, jeśli chodzi o grafikę, jeśli chodzi o wydawanie literatury na ten temat i zaczęłam się uczyć całej tradycji miecza. Podejrzewam, że pierwszego miecza japońskiego, którego się miało w ręku albo się miało bardzo blisko przed oczami, się nie zapomina. Pamięta pani, jak to wyglądało, ten pierwszy miecz? W ogóle się nie spodziewałam, że tak długi przedmiot jest tak wybalansowany, że praktycznie go nie czuć. W sensie, że jest lekki? Lekki, tak. Miałam to szczęście i nadal mam, że mogłam mieć w ręku kilka bardzo pięknych mieczy. Pięknych, to znaczy jakich? Jak się rozpoznaje piękno miecza samurajskiego? Jest to, jak już powiedziałam, wybalansowanie, jest to forma, odbicie, tutaj już mówimy odbicie? O szlifie. Czyli to im lepiej się mogę w mieczu przejrzeć, tym piękniejsze? Nie, ale można się przejrzeć w mieczu, ponieważ trzymanie go czy widzenie go wywołuje bardzo różne emocje, które też powodują, że mamy trudności w widzeniu prawdziwego miecza, więc można się w nim przejrzeć i zobaczyć pierwsze instynktowne uczucia, nad którymi trzeba pracować. Naprawdę? To znaczy, to jest taki rodzaj przeżycia? Bycie w kontakcie z mieczem bezpośrednio? Tak, jest to wielkie przeżycie, jest to również duchowe przeżycie. Pan Fujimoto zawsze twierdzi, że jeżeli będziemy cicho, jeżeli nie zakłócimy naszymi myślami egoistycznymi patrzenia na miecz, to wtedy on do nas przemówi. To przeżycie wręcz mistyczne w kontakcie z przedmiotem. Są to wielkie słowa, ale polecam. Dlaczego powiedziała pani, że można dumę odczuć, kiedy ma się miecz w ręku? dumę, czy władzę, czy siły, które nawet wyobrażając sobie już sam miecz można poczuć. Te instynkty chyba w nas są niezależnie od tego, z jakiego rejonu broń posiadamy. A jeżeli chodzi o miecz samurajski, to mamy do czynienia naprawdę z bronią, która polegała na tym, że szlifowano właśnie swój charakter, duszę i te różne instynkty, poskramianie swoich możliwości, jeśli chodzi o władzę, czy nadużycia broni. Kowal jest pierwszą osobą, potem jest szlifierz, a na końcu oczywiście jest samuraj. Wszystkie te elementy, jeżeli są wykonane z intencją i tradycją praktycznie religijną, służą ostatecznie po to, żeby samuraj czy ten wojownik się mógł nim posługiwać, ale nie dosłownie, gdyż większą cnotą było nie wyjmowanie miecza z pochwy. Dlaczego pani i Takao Fujimoto Instytut prowadzą? Czy to było wypełnienie pewnej luki, jakiegoś braku, czegoś, co nie było dotychczas robione, a państwo wreszcie mogą to zrobić albo muszą to zrobić? Ten rynek zachodni i też kolekcje japońskie na zachodzie potrzebują wsparcia, potrzebują archiwizacji, potrzebują specjalistów, którzy nie bazują na komercyjnym działaniu, tylko na działaniu na rzecz miecza. Kolekcje są rozgrabiane. Jakby... A jak można źle traktować dobry miecz samurajski? Jak można go zepsuć? Nagminnym w ostatnich latach działaniem jest traktowanie miecza kwasem azotowym. Jest to popularna metoda na uzyskanie przejrzystej widzialności hamonu, czyli tej krystalicznej stali w okolicach ostrza. I to jest bardzo niebezpieczna metoda, której trzeba przeciwdziałać. Druga rzecz to poważni kolekcjonerzy czy miłośnicy zaczynają odchodzić od tej dziedziny, widząc ją przez pryzmat tak bardzo naiwnych i komercyjnych widzeniach tego miecza, które były zapoczątkowane przez hollywoodzkie, prawda, filmy. Tak, Kill Bill między innymi, ci ludzie biegający z mieczami, ale też filmy samurajskie czy około samurajskie, które właśnie pokazywały te miecze. To jest wizerunek miecza, który pani nie odpowiada? Jeżeli tak, to dlaczego? To znaczy po prostu jest przeciwstawnym z ideą miecza. Jeżeli miecz... Ale miecz służy do walki. Właśnie próbowałam już wcześniej powiedzieć, że miecz jest bronią defensywną. Każdy samuraj, który posiada miecz, chce go uchronić, gdyż jest to jego dusza, więc jak najrzadziej posługuje się tym mieczem. No, ale ktoś zawsze w jakimś ataku musi być pierwszy i ktoś pierwszy dobędzie tego miecza. I wtedy jest to broń jednak ofensywna. Ale to już mówimy o pojedynku jeden do jednego, który się dzieje nad wyraz rzadko. Czuje się pani samurajem? Nie czuję się samurajem. Jestem naprawdę nawet i dumna z tego, że mogę chociaż w jakimś małym procencie wysłuchiwać historii i kierować się filozofią tego społeczeństwa, ale na pewno nie. Nie mogę powiedzieć, że jestem samurajem, chociaż bardzo to daje dużo odwagi, ponieważ są to bardzo proste zasady, które na pewno każdy z nas żyjący nawet i po tej stronie świata rozumie. Czyli? Czyli odwaga, brak samopromocji. Skromność. Można powiedzieć skromność, która pozwala po prostu usłyszeć więcej i przekazać inne treści niż to, co się samemu wie lub czuje. A w domu miecz wisi na ścianie? Nie, miecz, jeżeli by był w domu, to by stał na stojaku, ale... Nie... Bo tak wypada, czy tak należy? Tak należy. Stojak powoduje to, że miecz jest dobrze zachowany, ale jeszcze potrzebuje więcej ogłady i spokoju, żeby móc ten miecz przechowywać. Agata Maciak była z nami z Instytutu? Instytut na rzecz Rzemiosła Miecza Japońskiego, Institute for the Japanese Swordcraft. Domo arigato. Domo arigato. Sapishiku to